בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי הלכות אור חיים הלכות קריאת שמע הלכה ד'. עניין קריאת שמע בזמנה דווקא הוא זמן קריאת שמע של לילה וכל הלילה, הוא זמן קריאת שמע של שחרית ורק עד 3 שעות, ועניין מה שקבעו ברכת המאורות בקריאת שמע. א', על פי התורה בקרוב עליי מרעים וכו', בליקוטי הראשון, עיין שם כל התורה מרישא לסיפא. והובאה לאל בהלכות ברכות התורה והלכות פסח. והנה, בתורה הנ"ל מבואר ששני הפסוקים של קריאת שמע וברוך שם, מסוגלים לבטל על ידם הרהורי ניוף עיין שם. ועל ידי התורה נמשכים נשמות חדשות לכל אחד מהשומעים וכו'. אך כל אחד מקבל את התורה כפי הכלי שלו, כפי תפיסת המוחין שלו, שהוא כפי תיקון הברית. וזהו כלל גדול, שאי אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדיבורו של הצדיק, אם לא שתיקן תחילה את אות ברית קודש כראוי. ואזי המוחין שלו בשלמות ויכול להבין דיבורו של הצדיק. כי מפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט, אך לפי בחינת הכלי המקבל את האור, כך נצטייר האור בתוכו. אם הכלי בשלמות, אזי נצטייר האור לברכה, ומקבל האור בבחינת מאורות מלא וכו'. ולהפך, להפך חס ושלום. כי האור הפשוט הבא מלאל הוא בחינת קמיץ וסתים. אך לפי בחינת כלי המקבלים הוא בחינת צרה, שנצטייר האור לפי בחינת הכלי. ועל כן כתיב בבלעם, הנה ברך לקחתי בקמץ, וברך ולא אשיבנה בצרה. כי אפילו הלקיחה, שהוא אז בבחינת קמיץ וסתים, הוא בבחינת ברך. ראיה לזה, כי הוא היה רוצה להצטייר לפי בחינת הכלי שלו, שהוא בחינת כללה. ולא היה יכול להשיב ולצרף ולהצטייר כלל לפי בחינתו. וזה וברך ולא אשיבנה. ומפני שהיה בשעת לקיחה בבחינת ברך, ומפני מה לפי שהעיד עליהם הכתוב שהם שבטי יה, בחינת שמירת הברית וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת קריאת שמע בעונתה שהיא יסוד כל התורה כולה. כי עיקר יסוד כל התורה כולה היא האמונה הקדושה, שהיא מצוות קריאת שמע. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו, בך חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק ואמונתו יחיה. כי מבואר לאל בתורה הנ"ל שאין לנו שום תפיסה בתורה הקדושה כי אם כפי תיקון הברית, שהוא תיקון כלי המוחין. שאז מקבל האור בבחינת ברכה, בבחינת שם חיים, בבחינת צדיקים ילכו בם. אבל להפך, כשלא תיקן הברית עדיין, אזי חס ושלום אינו יכול לקבל האור בבחינת ברכה, ונצטייר האור להפך חס ושלום. ולכאורה, לא שווה כתחיה לכל בריאה, כי אם כן מה יעשו המון עם, שרובם אינם בכלל תיקון הברית בשלמות. כי זעירין אינון בכל דור שזוכין לתיקון הברית בשלמות. ואם כן, זה שלא זכה עדיין לתיקון הברית, אם כן חס ושלום, אפס תקווה, כי אינו יכול לקבל שום עצה מהתורה הקדושה, מאחר שהמוחין שלו אינם מתוקנים על ידי פגם הברית שפגם. ואדרבה, לא זכה, נעשה לו סם מוות חס ושלום, כי נצטייר אצלו האור בהיפוך לפי פגם הכלים של המוחין שלו. ואם כן, מה יפעול בעסק התורה? וכן אפילו כשיבוא להצדיק, והצדיק יגלה לו תורה ומוסר, מה יועיל לו? אדרבה, יוכל לקלקל לו יותר חס ושלום, מחמת שתפיסת המוחין שלו הם פגומים על ידי פגם הברית, ואז אינו יכול לתפוס דיבורו של הצדיק, רק אדרבה, נצטייר אצלו להפך, בבחינת לא זכה וכו', כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל. ואם כן, נפל פיתה בבירה. ומה הועילו חכמים בתקנתן שעוסקים כל ימיהם לתקן נפשות ישראל על ידי התגלות תורתם הקדושה? ועיקר תיקון נפשות ישראל הוא להוציאה מפגם הברית, שזהו יסוד כל התורה כולה, כידוע. ואיך אפשר לתקן על ידי התורה את אותן שפגמו בברית קודש, מאחר שאין להם יכולת לתפוס דיבורו של הצדיק, ואדרבה נצטייר אצלם אור התורה של הצדיק להפך, חס ושלום, בבחינת לא זכה וכו', כנ"ל. ג. אך באמת יש בעניין זה דברים גנוזים הרבה, וכאשר הבנו מפיו הקדוש כמבואר בדבריו, שבשביל זה צריך הצדיק לפעמים להלביש תורתו בכמה בחינות. לפעמים מלביש תורתו בסיפורי מעשיות ושיחות חולין, ולפעמים מלביש זאת התורה בתורה אחרת וכו'. הכל באופן כדי שיוכלו גם הפגומים לקבל בדרך נפלא את גלות העצות, איך לזכות להתקרב אליו יתברך ממקום שהם שם. ד. ועיקר העצה לכל זה, העיקר הוא האמונה הקדושה, שהוא בחינת שמה ישראל וברוך שם. כי על ידי אמירת שמה ישראל וברוך שם, זוכים להינצל מאורי ניוף כנ"ל. נמצא ששמה ישראל וכו' הוא בחינת תיקון הברית, שהוא תיקון המוחין, שהם הכלים לצייר האור לברכה וכו' כנ"ל. סוגריים, וכן נבואה בכוונות שעיקר המוחין נמשכין על ידי קריאת שמה, היינו כנ"ל, כי קריאת שמה היא תיקון המוחין. ועל כן על ידי האמונה הקדושה שהיא קריאת שמה, על ידי זה יכולים לצייר האור לברכה, ואז יכולים לעסוק בתורה ולקבל עצות מתורתו של הצדיק האמת. כי נצטייר האור לטובה ולברכה על ידי האמונה הקדושה שהוא שמה וברוך שם, שמבחינת תיקון הברית כנ"ל. כי עיקר הוא האמונה כנ"ל, הן בכלליות התורה והן בפרטיות בכל דור ודור, שצריכים להתקרב לצדיק האמת שבכל דור ודור. העיקר הוא האמונה שצריך לבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל, ויסתכל רק אל האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק אל האמת, שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו. ואז בוודאי יזכה לקבל עצות קדושות ותיקון גדול מהצדיק ותורתו, אף על פי שלא תיקן בריתו עדיין ואין המוח שלו בשלמות. והעיקר שיכיר את מקומו וידע זאת בעצמו, איך המוח שלו אינו מתוקן כראוי מחמת פגם הברית שלו, כפי מה שיודע בנפשו. ועל כן הוא צריך לבטל דעת עצמו לגמרי. וכשבא אל הצדיק, יתה דעתו רק על האמת לאמיתו. וכן כשעוסק בתורה יבטל בכל פעם הערמומיות שנכנס בתוכו, ויבקש מהשם יתברך שיגלה לו נקודת האמת בכל פעם, שידע תמיד בכל עת איך להתנהג באמת לאמיתו. ואם יבוא על דעתו איזה קושייה על הצדיק או על התורה או על השם יתברך, יבטל דעתו ויאמר בליבו, מי אני ומה דעתי וחוכמתי שיקשה לי איזה קושייה על השלם בדעת? כי הלא אני יודע בעצמי שדעתי אחורה ופגומה מאוד, על ידי הפגם הברית שלו זכיתי עדיין לתקן. ויבטל דעתו לגמרי ויסמוך עצמו רק על אמונה, וימסור ליבו להשם יתברך ולצדיקי אמת ולתורתם הקדושה, שיוליכו אותו בדרך האמת כרצונם. ואז יזכה שיעיר לו האמת בכל עת, ויזכה לצייר ולקבל אור תורתם בבחינת ברכה, אף על פי שלא זכה עדיין לתיקון הברית. כי אמונה עולה על הכל. כי על ידי האמונה הוא נכלל בהשם יתברך ובצדיקים, שמאמין בהם ובתורתם, ואז הם בעצמם מציירים לו האור לברכה, וממשיכים לו אור מתוקן ומצויר בבחינת ברכה מלמעלה קודם שיורד אליו. ואז אין הכלים שלו פגומים, יכולים לקלקל האור חס ושלום לציירו בהפך, כי כבר נצטייר האור למעלה בבחינת ברכה. ו. וזה בחינת מה שכתוב שם בהתורה הנ"ל על הפסוק, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. שבלעם היה רוצה לצייר האור לפי בחינתו לכללה חס ושלום. ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. כי נצטייר האור מלמעלה בשעת הלקיחה, בבחינת ברכה כמבואר שם. וכל זה זוכין על ידי אמונה שהיא בחינת קריאת שמע. כי על ידי קריאת שמע אמונה, שמאמינים בו יתברך ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וכו', על ידי זה נכללים באחדותו יתברך. וכשנכלל למעלה בו יתברך, אזי זוכה לצייר האור למעלה בבחינת ברכה קודם שירד למטה, שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאומרים תכף אחר קריאת שמע, כדי לצייר האור בבחינת ברוך תכף ומיד אחר שנכללים באחדותו יתברך. כי אז זוכים לצייר האור למעלה תכף ומיד כשנמשך מהשם יתברך בעצמו, קודם שיתחיל לירד לכל העולמות, לציירו שם בבחינת ברוך. ואז כשנצטייר למעלה בבחינת ברוך, אז אין כלי המוחין שלמטה, אף על פי שהם פגומים, אין יכולים לקלקל האור לציירו להפך חס ושלום. כי כבר נצטייר למעלה בבחינת ברכה כנ"ל, שזהו בחינת מה שבלעם לא היה יכול לשנות לצייר האור לקללה חס ושלום, אף על פי שכליו היו פגומים מאוד מאוד, כי היה משוקע בתאוות ניוף מאוד מאוד. אף על פי כן לא היה יכול לשנות לצייר האור להפך חס ושלום, מחמת שהלקיחה בעצמה היה בבחינת ברך כנ"ל, שזהו בחינת הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, כי נצטייר האור למעלה במקום הלקיחה בבחינת ברך כנ"ל. וזה היה תוקף הנס שעשה השם יתברך אז בימי בלעם הרשע, שהיו אז ישראל בסכנה גדולה מאוד כידוע. וכמו כן, בכל אדם, כשיודע בעצמו שמוחו אינו בשלמות, כי לא זכה לתיקון הברית עדיין, וכל מה שירצה לילך על פי חוכמתו, יוכל לקלקל יותר חס ושלום כנ"ל. על כן, עיקר העצה היא האמונה, שעל ידי האמונה עוברים על כל החוכמות ונכללים באמת בעצם, דהיינו בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים, שמאמין בהם ובתורתם האמיתית. ואז על ידי תוקף האמונה שלו, שעל ידי זה נכלל בהם, על ידי זה נצטייר אצלו האור לברכה למעלה, עד שאינו יכול להתקלקל למטה חס ושלום, על ידי פגם כלי המוחין שלו כנ"ל. ואז לא די שאין נצטייר האור למטה להפך חס ושלום, על ידי פגם כלי המוחין שלו, על ידי פגם הברית כנ"ל, אלא אדרבה, על ידי שממשיך האור מצויר מלמעלה בבחינת ברכה כנ"ל, אזי זה האור המצויר מלמעלה בבחינת ברכה, מברר ומתקן ומזכך הכלים שלו, דהיינו המוחין, וזוכה על ידי זה לתיקון הברית. וזה בעצמו בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בתורה הנ"ל, שאמירת שמע וברוך שם הם מסוגלים לתיקון הברית, היינו כנ"ל. כי שמע וברוך שם, שהוא עיקר האמונה הקדושה, על ידי זה נכללים בו יתברך ומציירין האור למעלה בבחינת ברוך וכו' כנ"ל. ואז על ידי זה נתברך כלי המוחין שלו ונזדככים, וזוכים לקבל עצות קדושות אמיתיות, ונתקנים על ידי זה, שזהו בחינת תיקון הברית שהוא תיקון המוחין כנ"ל. זין. וזה בחינת זמן קריאת שמע, שצריכים לקרות קריאת שמע בעונתה דייקה. וזמן קריאת שמע של לילה הוא כל הלילה, וזמן קריאת שמע של יום הוא רק עד 3 שעות. ככתיב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום וכו'. והיית בכוונות, שיצירה נקרא אור, ובריאה, שהוא למעלה יותר, הוא בחינת חושך מחמת עומק המושג. מחמת שבריאה גבוה יותר ואין לנו השגה שם. על כן נקרא בריאה חושך אצלנו, בחינת ובורא חושך. אבל יצירה מושג לנו יותר, על כן נקרא אור בבחינת יוצר אור. וכשאין יכולים להשיג האור, דהיינו בבחינת בריאה, שהוא בחינת חושך, עדיין האור בבחינת קמץ, בחינת קמיץ וסתים, כי אין לנו שום תפיסה. ואחר כך כשיורד האור ונצטייר למטה בבחינת צרה, זה בחינת עיקר האור, בחינת יוצר אור כנ"ל. כי עניין הנ"ל של בחינת קמץ וצרה, דהיינו, מה שהאור שלמעלה הוא בבחינת קמיץ וסתים, ולמטה נצטייר האור כנ"ל, זאת הבחינה ובכל העולמות ובכל המדרגות. כי אור העולם והמדרגה שלמעלה, היא בבחינת קמיץ וסתים לגבי העולם והמדרגה שלמטה ממנו. וכשרוצים להמשיך האור מאותו העולם והמדרגה שלמעלה לעולם ומדרגה שתחתיו, צריכים לציירו לפי העולם שתחתיו. כי האור שבעולם הגבוה ממנו הוא בבחינת קמיץ וסתים נגדו, אף על פי ששם במקומו בעולם שלמעלה הוא מצויר בבחינת ציור. ועל כן, בריאה נגד יצירה הוא בבחינת חושך, מחמת שאין משיגין אותו האור שיש שם, שזהו בחינת קמיץ וסתים נגד יצירה. ועיקר חשכת לילה ממש נמשך מבחינת החושך הזה, מבחינת האור שאין יכולים להשיגו, שהוא בחינת קמיץ וסתים. כי על חשכת לילה אנו מברכים ובורא חושך, כי משם נמשך החושך. היינו, כי הלילה קדמה ליום בסדר הבריאה, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. על כן, בכניסת הלילה, אז, כשמתחיל האור והשפע שייך לאותו היום לירד ממקום שיורד, אז האור עדיין בלי ציור שצריך להצטייר בזה העולם, ומחמת זה אין יכולים לקבלו ולראותו, ומזה נמשך חשכת לילה. אבל ביום אז הוא עיקר כניסת המוחין, ואז נצטייר האור בבחינת הציור של האור השייך לזה העולם, ומזה מאיר היום. נמצא שחשכת לילה הוא עדיין בבחינת קודם הציור של האור, שזהו בחינת קמיץ וסתים. ועל כן זמן קריאת שמע של לילה כל הלילה, כי עיקר קריאת שמע הוא לתקן כלי המוחין לצייר האור לברכה, וזה נמשך כל הלילה, כי כל הלילה צריכים לצייר האור למעלה בבחינת ברכה, כי בלילה האור עדיין בלי ציור השייך למטה כנ"ל. אבל ביום אין זמן קריאת שמע רק בתחילת היום, בעת שמתחיל להאיר היום, דהיינו עד הנץ החמה, לרבי יהושע ולחכמים קצת יותר. היינו שאין זמן קריאת שמע של יום כי אם בכניסתו, שאז נכנס אור יום ומתחיל להצטייר למטה, אז צריכים לקרוא את קריאת שמע כדי לצייר האור למעלה בבחינת ברכה קודם שירד למטה כנ"ל. אבל אחר כך, כשכבר נשלם אור יום לרד למטה, דהיינו אחר 3 שעות שכבר האיר היום בשלמות, אז אין זמן קריאת שמע כלל, כי כבר נצטייר האור למטה, ומי דהבה אהבה. ועל כן כבר עבר זמן קריאת שמע, כי עיקר קריאת שמע הוא לצייר האור קודם שנגמר לרד ולהצטייר למטה, שזהו כל הלילה, שאז הוא בחינת חושך, שנמשך מבחינת קמיץ, מקודם הציור כנ"ל. וכן בכניסת היום, שאז מתחיל להאיר היום, ועדיין לא נגמר אור היום בשלמות, כנראה בחוש, שאור יום הולך ואור עד איזה שעות עד היום. כמו שכתוב, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור וכו'. וכל אלו השעות, דהיינו 3 שעות שהם זמן קריאת שמע, אז עדיין האור של יום יורד ומצטייר. על כן, אז הוא זמן קריאת שמע עדיין לצייר האור למעלה בבחינת ברכה קודם שנצטייר לגמרי למטה. אבל אחר כך, כשכבר נגמר להצטייר למטה, כבר עבר זמן קריאת שמע, כי מה דהבה אהבה כנ"ל. ח. וזהו הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. היינו, אף על פי שאין לו שכר קריאת שמע בעונתה, על כל פנים שכר עסק התורה אינו מפסיד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. היינו, אף על פי שהתיקון של קריאת שמע כבר עבר, דהיינו לצייר האור למעלה, קודם שירד למטה, כדי שיהיה מובטח שהאור יצויר בבחינת ברכה כנ"ל, שזה נעשה על ידי קריאת שמע כנ"ל, אבל על כל פנים כקורא בתורה לא הפסיד. היינו, שאחר זמן קריאת שמע, שאז כבר נצטייר האור, אז כשקורא את שמע הוא רק כמו קורא בתורה ממש, היינו כמו מי שקורא ועוסק בתורה, שיש בזה 2 כוחות, זכה נעשה שם חיים, לא זכה וכו', כפי מה שזוכה לצייר האור לפי בחינת הכלים שלו. כמו כן נעשה עכשיו על ידי קריאת שמע שלא בעונתה, שהוא רק כקורא בתורה, שצריך שחייה שיצטייר האור לברכה. אבל הקורא קריאת שמע בעונתה מרוויח הרבה מאוד, שזוכה לצייר האור למעלה קודם שירד למטה, שעל ידי זה נצטייר האור מלמעלה בבחינת ברכה, עד שאין הכלים הפגומים של זה העולם יכולים לקלקלו או כנל. שזהו יסוד כל התורה כולה, כי על ידי זה זוכה לקבל תמיד אור התורה בבחינת ברכה, על ידי שכבר תיקן כלי המוחין על ידי הקריאת שמע, על ידי שירד האור מלמעלה בבחינת ברכה כנל. ועל כן קבעו ברכת יוצר המאורות בקריאת שמע, כי עיקר קריאת שמע הוא בחינת ציור האור שמשם כל המאורות כנל. ט. ועל כן זמן קריאת שמע של שחרית נמשך עד 3 שעות, כנגד תלת מויכין, שהם בחינת הכלים שבהם נצטייר האור כנל. ועל כן, כשנמשך אור יום להצטייר למטה, נמשך הציור 3 שעות, כנגד 3 מויכין שעל ידם הציור כנל. ועל כן, כל אותן 3 שעות, אז הוזמן קריאת שמע של שחרית כדי לזכות על ידי הקריאת שמע לצייר האור למעלה בבחינת ברכה, כדי לתקן על ידי זה כלי המוחין, עד שיהיה האור נמשך ונצטייר תמיד בבחינת ברכה כנל. וזה היה בחינת קדושה משולשת שאומרים בברכת יוצר אור. קדושה משולשת היא כנגד תלת מויכין, חוכמה, בינה, דעת, כידוע. כי המוח נקרא קודש. ועל ידי קדושה משולשת, מקדשין התלת מויכין שיהיה בבחינת תיקון הברית שנקרא קדושה. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. ועל ידי זה זוכין לצייר האור לברכה, שזהו בחינת קריאת שמע כנל. וזהו בחינת לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. מקומו דה כתר כידוע, וכמובן בדברי רבנו ז"ל בהתורה אמצעות הדעלמה וכו'. כי אנו ממשיכין האור משורשו העליון ממקום שהוא קמיץ וסטים, ולציירו שם מיד בבחינת ברכה בשלוש בחינות הציור, שצריכים לציירו על ידי 3 מוחין, שזהו בחינת 3 קדושות כנל. כי עיקר הציור בשלושה עולמות, שהם בריאה, יצירה, עשייה. כי הצילות, שם עיקר בחינת קמיץ וסטים. ושם נאמר, לא יגורך רע, כי אין להקליפות אחיזה שם כלל. כי שם כולו אלוקות גמור. כי תמן, היא ובגרמוי חד באון, כידוע. ועל כן אין שייך שם ציור האור לפי הכלי כלל. רק, כשמתחיל האור לירד לבריאה, יצירה, עשייה, שם מצטייר האור, כי עיקר התחלת הציור הוא מבריאה, שהוא בחינת בינה דמקננה וחורסיה, שהיא בריאה כידוע. ובינה היא בחינת נקודת צרק כידוע. אבל אף על פי שהאור הוא בבחינת ציור בעולם הבריאה, אף על פי כן כנגד עולם היצירה הוא בבחינת קמיץ וסטים, בחינת חושך, שאין בו שום תפיסה. שזהו בחינת ובורא חושך כנל. וכשיורד ליצירה, שם מצטייר יותר בבחינת אור, עד שיורד ובא למטה בעולם העשייה, ששם גמר הציור. נמצא שעיקר הציור הוא בשלושה עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. כי הציור הוא בשלושה בחינות, בחינת אור, מים, רקיע כידוע. וכנגד זה הם בחינת 3 שעות ראשונות של היום, שהם זמן קריאת שמע, כי בהם נצטייר האור, כי הם 3 שעות כנגד כל 3 בחינות הנ"ל. וגם למטה צריכים שיצטייר האור ב3 בחינות, שהם מקום וציור וזמן, כמבואה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן הם 3 שעות כנ"ל. וזהו שאנו מבקשים בהושענות, הושענה 3 שעות, 3 שעות דייקה. כי בהם צריכים ישועה גדולה כדי לצייר האור לברכה כנ"ל. י. זה בחינת עסק התורה של השם יתברך, שהוא עוסק בתורה ב3 שעות הראשונות של היום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ולכאורה תמוה העניין מאוד, איך שייך אצלו יתברך עסק התורה? הלא כל התורה מעיטות את זה, והוא יתברך יודע כל התורה בידיעה אחת ברגע אחת. אך כל זה הוא בחינה הנ"ל, כי מצד רחמיו המרובים על ישראל, על כן הוא יתברך בעצמו עוסק בתורה 3 שעות כדי להמשיך אור התורה בבחינת ציור לטובה ולברכה מלמעלה קודם שירד למטה. וזהו בחינת עסק התורה של השם יתברך. כמו שלמטה צריכים לעסוק בתורה כדי לברר הדין וההלכה, כי מקודם הבירור עדיין האור התורה קמיץ וסתים ממנו, וכפי מה שזוכה לברר הדין כן מצייר האור לפי בחינתו, כמו כן השם יתברך בעצמו כביכול עוסק בתורה לטובת ישראל לברר ולצייר אור העליון מאוד שהוא בחינת קמיץ וסתים מכל העולמות, והקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה 3 שעות ומצייר האור לברכה. ועל כן צריך משך זמן דייקה, כי הציור הוא בזמן דייקה, כי למעלה מהזמן אין משיגין ציור. ועל כן נמשך הזמן 3 שעות ראשונות דייקה, כי אלו 3 שעות ראשונות של היום הם זמן קריאת שמע, שבהם מציירים ישראל האור לברכה למעלה קודם שירד למטה על ידי מצוות קריאת שמע בעונתה כנ"ל. ועל כן גם הקדוש ברוך הוא יושב אז ועוסק בתורה כדי לצייר האור לברכה ולטובה קודם שירד למטה, כדי שיהיה בנקל להם לישראל לצייר האור לברכה גם כשירד למטה. וזה בחינת אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו', כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. היינו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים שהם מציירים האור שלמעלה להפך, שמשם נמשכים עצות רעות של רשעים והדרך של חטאים וכו'. כי זהו בחינת לא זכה נעשית לו סם מוות. בחינת ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. וצריכים לשמור מזה מאוד לבלי ללך בדרך עצתם שמהבחין האמת ופוגמין באור התורה על ידי כליהם הרעים והפגומים, שעל ידי זה נתהפך להם אור התורה לעצות רעות בחינת עצת רשעים, כי לא זכה וכו' כנ"ל. וזהו כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו וכו', שצריך האדם שיהיה כל חפצו ומגמת נפשו לזכות לתורת השם, שיצטייר האור לטובה ולברכה כפי האמת כרצונו יתברך באמת, שזהו בחינת תורת השם, מה שהשם יתברך בעצמו עוסק בתורה ומצייר האור לטובה ולברכה. וזהו ובתורתו יהגה, בתחילה היא תורת השם, ואחר כך נעשה תורתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. דהיינו, שיהיה נעשה תורתו מתורת השם. דהיינו שאפילו כשנעשה תורתו, דהיינו כשהוא מצייר האור למטה, יהיה תורתו נעשית מתורת השם, שיהיה ציור של תורתו כמו הציור של תורת השם, שהוא בחינת עסק התורה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יתברך בעצמו מצייר האור בוודאי לטובה ולברכה כנ"ל. וזהו שסיים, והיה כעץ שתול וכו', וכל אשר יעשה יצליח, כי יזכה שיצטייר האור תמיד לברכה, ועל כן כל אשר יעשה יצליח בוודאי. לא כן רשעים וכו', כי הם מציירים האור להפך וכו', כנ"ל. וזהו כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד, דרך דייקה, בחינת ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, שזהו בחינת ושמתם זכה נעשה לו סם חיים וכו'. שזהו בחינה הנ"ל, כפי מה שמצייר האור, כפי מה שזוכה לתקן כלי המוחין שלו על ידי אמונה ותיקון הברית כנ"ל. וזהו שאנו מבקשים קודם קריאת שמע, ויאר עינינו בתורתך, שנזכה שיאיר עינינו בתורתו, שנזכה לכוון האמת תמיד, להוציא מכל לימודי התורה הקדושה עצות ודרכים ישרים לעבודתו יתברך, ולא יצטייר אור התורה אצלנו להפך חס ושלום בבחינת לא זכה וכו'. וזהו ויאר עינינו, עינינו דייקה, כי העיקר תלוי בתיקון העיניים, שהם בחינת 70 פנים לתורה, שזוכים כפי מה שמשברים תאוות ניוף התלוי בעיניים, שהיא תאווה רע שכולל הרע של כל השבעין ומין כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן עיקר הבקשה שנזכה לתיקון העיניים לשבר תאווה הנ"ל ולזכות לשבעים פנים של תורה בבחינת תאר עינינו ותורתך הכנ"ל. וזהו שאומרים קודם קריאת שמע של ערבית ונשמח בדברי תורתך וכו', כי הם חיינו וכו'. חיינו דייקה, בחינת כי היא חייך וכו'. היינו, שאנו רוצים לקבל התורה בבחינת חיים, בבחינת זכה נעשית לו סם חיים, ולא להפך חס ושלום. כי אנו עוסקים עכשיו לומר קריאת שמע ולייחד שמך ולכלול באחדותך, שעל ידי זה נזכה שיצטייר האור למעלה בבחינת ברכה וחיים וכו' כנ"ל, עד שנזכה לקבלו גם למטה בבחינת ברכה, בבחינת זכה הנעשית לו סם חיים כנ"ל. וזה בחינת ותן טל ומטר לברכה, שזה זוכין על ידי אמונה, על ידי קריאת שמע. כמו שאומרים בקריאת שמע, ישמעו לכם וכו', ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכו', ורצה את השמיים ולא יהיה מטר וכו'. היינו, כשפוגמין באמונה אין מציירין האור לברכה, ומשם נמשכין כל הכללות חס ושלום שנתקללה האדמה בעבור האדם שפגם באמונה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ואז נעצר המטר, כי אין הגשמים יורדים אלא בזכות האמונה, שעל ידי זה נצטייר האור לברכה בבחינת גשמי ברכה, בבחינת ותן טל ומטר לברכה. וזה בחינת הזכרת גשמים ושאלת גשמים, ובין ההזכרה והשאלה נמשך המשך זמן, כי מתחילים לזכור הגשמים בשמיני עצרת, והשאלה היא 60 יום אחר התקופה. כי בתחילה מזכירין הגשמים לבד ואין מבקשים עליהם, ואז ממשיכין אור השפע של בחינת הגשמים בבחינת קמיץ וסתי, שזהו בחינת הזכרה, שמזכירין רק גבורותיו שהוא יתבח יכול להוריד גשמים. אבל אין מציירין עדיין האור שיוכל לירד למטה, כי אין מבקשין עדיין עליהם שירדו ויצטיירו. עד השאלה שאז מבקשים שירדו הגשמים, דהיינו, שיצטייר האור למטה בבחינת גשמי ברכה, בחינת ותן טל ומטר לברכה. ועל כן נמשך זמן בין ההזכרה והשאלה, כי ציור האור צריך המשך זמן כנ"ל, וזה בחינת 60 יום אחר התקופה, שאז השאלה, כנגד 60 אותיות שבברכת כהנים שעל ידי זה נצטייר האור לברכה כדלקמן. וזהו בחינת עשרה בטבת, בחינת השלוש צרות שהראו בטבת, שחושב שם בהסליחות, שמת עזרא הסופר ונכתבה תורה יוונית בימי תלמי המלך, והתחיל חורבן בית המקדש, כי כולם הם בחינה אחת, בחינת פגם הנ"ל. היינו שקשה לצייר האור לברכה מחמת השלוש צרות הנ"ל. כי מת עזרא הסופר שהיה כותב ספר תורה, והוא בגודל קדושתו היה כותב הספר תורה בקדושה גדולה, והיה מצייר האור לברכה בוודאי. ועכשיו מי יקום בעדנו, ואיך מוצאין ספר סופר כזה שיכתוב ויצייר לנו אותיות התורה הקדושה בבחינת ברכה, עד שכל העוסקים בספר תורה כזאת יאיר עיניהם בהתורה, ובנקל יציירו האור לברכה. כי כבר נצטייר לטובה על ידי הסופר ההגון. ולא די שאיבדנו סופר כזה שהוא עזרא הסופר, שהיה מצייר בכתיבתו האותיות של התורה לברכה, אף גם בעוונותינו הרבים נכתבה תורה יוונית, שהוא ההפך ממש מכתיבת ספר התורה של עזרא הסופר, מהפך אל הפך. כי הם בוודאי מציירינו התורה להפך על ידי כתיבתם והעתקתם, שמזה נמשך כל האפיקורסות והכפירות של המחקרים והפילוסופים, שמהפכין דברי אלוקים חיים ומהפכין דברי התורה הקדושה לאפיקורסות וכפירות שלהם, רחמנא ליצלן. ועל כן הם רוצים לחנך את הבנים בלימוד מקרא לבד, בלי פירוש רבותינו זכרונם לברכה שבגמרא ומדרשים ואגדות. כי הם רוצים לצייר חס ושלום אור התורה כפי כליהם, הרעות, כפי מוחם הפקומים והמקולקלים מאוד, על ידי ריבוי תאוות ניוף שהם משוקעים בה מאוד מאוד כמפורסם, וכאשר הם יודעים בעצמם. ועל כן אינם רוצים שיעסקו בניהם בגמרא ומדרשים של רבותינו זכרונם לברכה, שכבר התחילו לצייר אור התורה קצת ולפרשה לטובה. וזה בחינת חורבן בית המקדש. כי בבית המקדש היו כהנים עוסקים בעבודתם, ועל ידי זה היו ממשיכים כל ההשפעות והברכות, כי היו מציירים האור לברכה. כי הכהנים הם מבחינת קמץ, בחינת וקמץ הכהן. ויש להם כוח על ידי עבודתם להמשיך האור מבחינת קמץ לצרה, לציירו בבחינת ברכה, שזהו בחינת ברכת כהנים שמסרה התורה להם לברך את ישראל. כי הם יכולים להמשיך האור מקמץ לצרה, לציירו לברכה כנ"ל, וכמובן מזה לאל בלכות ברכת התורה ובלכות פסח עיין שם. ג' וזה בחינת קורבנות שאומרים קודם התפילה, ואז אומרים קריאת שמע. וזה בחינת מה שצריכים לראות ולהשתדל להתקרב לצדיק הגדול ביותר מאוד. וכל מה שהוא חולה בנפשו ופגום יותר ויותר, הוא צריך צדיק גדול יותר שיוכל לתקן גם נפשו הפגומה מאוד. וכמבואה מזה בהתורה מישרא דסכינה. היינו, על פי המבואר למעלה. כי הצדיק צריך אומנות גדולה וחוכמה יתרה לתקן נפשות הפגומים. כי אי אפשר לומר להם תורה בפשיטות כפי מה שהם צריכים, מחמת שכליהם פגומים מאוד, וכל מה שיאמר להם יהיה נפגם ונתקלקל אצלם על ידי כליהם הפגומים, על ידי פגם הברית שלהם. כי אין יכולים לתפוס דיבוריו של הצדיק כי אם כפי תיקון הברית שהוא תיקון המוחין, שהם הכלים לתפוס ולקבל אור התורה והאמת של הצדיק. ומאחר שכליהם פגומים מאוד, אם כן, מאין יבוא עזרם? על כן צריך הצדיק לתחבולות רבות מאוד להמשיך אור התורה והעצות הקדושות בדרך נפלא ונורא מאוד, עד שיגיע לאוזנם, עד שיבינו פשיטות העצה באמת לאמיתו איך לצאת מאפלה לאורה. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, היינו, שהצדיק בגודל קדושתו ותוקף מעלתו הרמה למעלה למעלה במקום שאין יד שכל אנושי מגיע לשם, זה הצדיק יכול לצייר האור גם למעלה למעלה במקום שאין יד הקליפות והסטראח השולטין שם. ואז היה יכול להמשיך האור מתוקן ומצויר לטובה למטה, עד שלא יוכלו פגם כלם לקלקל האור ולציירו להפך. אדרבה, זה האור המתוקן והמצויר לטובה יתקן ויזכך כלם, כי יזכו על ידי האור הזה לתיקון הברית שהוא בחינת תיקון הכלים של האור שמבחינת המוחין כנ"ל. והעיקר, אם יזכו להאמין בו באמונה שלמה, שעל ידי זה הם נכללים בו ומקבלים ממנו האור כפי מה שציירו הוא מלמעלה עד למטה למטה לטובה ולברכה. כי כבר מבואר לאל קצת. שמשהו בחינת קמיץ וסטים למטה, למעלה במדרגה גבוה יותר ובבחינת סרה, בבחינת ציור וכו' כנ"ל. ועל כן, הצדיק שהוא גבוה מאוד, במדרגה גבוה מאוד, הוא יכול לצייר כל האורות שלמעלה במקומותיהם העליונים, שנחשבים אצלנו לבחינת קמיץ וסטים, כי מדרגתו גבוה מאוד. ועל כן כל מה שהוא פגום יותר, הוא צריך צדיק גדול ביותר שיעסוק בתיקון נפשו. היינו, שצריך צדיק גדול ביותר שיוכל לצייר האור למעלה למעלה יותר, ולהמשיכו בבחינת ציור ותיקון לטובה למטה למטה יותר, ולא יוכלו לגע בו ידי זרים. כי האדם על ידי חטאו יורד למטה, הוא פוגם למעלה. שמסלק האור מהעולמות השייכים לשורש נשמתו. והכל, כפי הפגם, כן יורד למטה למטה וכן פוגם למעלה למעלה. למשל, כשחס ושלום פוגם בעבירה אחת, אזי כפי הפגם כן מסלק האור מאיזה עולם, כגון שיש שאינו פוגם בחטאו כי אם בעולם היצירה. ואזי גם ירידתו למטה, אינו ירידה גדולה כל כך, וכשחס ושלום פוגם יותר, אזי מגיע הפגם חס ושלום בעולם גבוה יותר, וגורם אחיזת הקליפות וסתרחה גם שם, ואזי ירידתו גם כן עמוקה יותר חס ושלום. וכן להלן חס ושלום. נמצא, זה שפגם בעולם היצירה וגרם אחיזת הסתרה אחרא שם, אזי אם יהיה נמשך האור שקמיץ וסתים מבריאה ליצירה, כדי שיצטייר ביצירה כנהוג תמיד, לא היה אפשר לו לקבל שום עצה ולשוב אל השם. כי כשיצטרך לצייר האור ביצירה, יצטייר להפך חס ושלום על ידי הסתרה אחרא והקליפות שגרם להתאחז שם. על כן בהכרח שיתקרב לצדיק גדול כזה, שיש לו כוח לעלות לעולם הבריאה שגבוה יותר, ולצייר שם האור לטובה ולברכה, ולהמשיך זה האור בבחינת ציור לברכה, עד מקומו שנפל לשם על ידי חטאו, באופן שלא יגעו בו ידי זרים שהם הקליפות והסתרה אחרא נאחזים בו, כדי שלא יוכלו להפוך דעתו מן האמת, שלא יוכלו לצייר האור להפך חס ושלום. וכן כשפוגם יותר, הוא פוגם בעולם גבוה יותר, הוא צריך צדיק גדול וגבוה יותר שיוכל לעלות לעולם גבוה עוד יותר ויותר, לצייר שם האור לברכה, ולהורידו למטה למטה יותר למקום שנפל לשם חס ושלום, וכן להלן חס ושלום. עד שיש שנפלו כל כך ופגמו כל כך, עד שפגמו בכל העולמות שלמעלה עד למעלה למעלה, עד אור העליון שהוא בחינת קמיץ וסתי ממש, ששם עיקר בחינת קמיץ, כי הוא קמיץ וסתי מכל העולמות שלמעלה. וכשפגמו כל כך, גם ירידתם עמוקה מאוד מאוד, עד שיש שנפלו לשאול תחתיות ומתחתיו רחמן על יצלן, ואז אי אפשר לתקנם, כי אם על ידי הצדיק הגדול במעלה מאוד מאוד, שיכול לעלות למעלה למעלה עד אין סוף, ולירד עד אין תכלית, והוא יכול לצייר האור גם למעלה מעלה, כי הוא ממשיך האור מבחינת הקמץ העליון שאין למעלה ממנו, שהוא בחינת כתר עליון שהוא למעלה מכל העולמות והספירות. ומשם הוא ממשיך את האור ומציירו שם בבחינת ברכה, כי בגודל כוחו וחוכמתו יש לו כוח לצייר האור גם שם, והוא ממשיך האור בגודל כוחו דרך כל העולמות ומציירו בכל עולם ועולם לטובה ולברכה. עד שממשיך עצות טובות, בחינת אור מצויר לברכה למטה למטה, עד שמגיע הערה ותיקון אפילו לאלו הנפשות שנפלו למטה למטה מאוד למקום שהם שם. כי כל מה שהצדיק עולה למעלה יותר, ומצייר האור למעלה יותר, הוא יכול להמשיכו למטה למטה יותר. כמובן כל זה בדבר רבנו ז"ל. ועל כן, כל מה שהוא חולה בנפשו יותר ויותר, הוא צריך רבי גדול שהוא צדיק גדול ביותר כנ"ל. וזה בחינת קורבנות וקטורת. כי איתה שסילוקה דקורבנים עד אין סוף. ואף על פי כן, אנו אומרים קורבנות לתקן עולם העשייה שהוא העולם התחתון ביותר כידוע. היינו כנ"ל. קורבנות יש להם זה הכוח לעלות למעלה למעלה ולתקן ולצייר האור שם, במקום שאין יד הקליפות יכולות להגיע לשם, על ידי שום פגם שבעולם יהיה איך שיהיה. כי הקורבנות עולין עד אין סוף שהוא למעלה מן הכל. והם ממשיכים האור משם ומציירים האור שם למעלה למעלה ומשברים כוח הקליפות עד שמורידים האור למטה למטה, ומבטלין ומשברין כל הקליפות והסתרה אחרא נאחזין אפילו בעולם העשייה, ששם אחיזתם ביותר. גם אותם מבטלים הקורבנות על ידי גודל כוחם, על ידי עוצם האור שהמשיכו מלמעלה מעלה בבחינת ציור לברכה הכנ"ל. וזה בחינת קטורת, שהוא המובחר מכל הקורבנות. כי קטורת עולה למעלה מכל הקורבנות, עד שמצייר האור לטובה למעלה למעלה, עד שמכניע בו ומבטל עמקי עמקי הקליפות, ומוציא כל הנפשות וכל ניצוצות הקדושה משם, שזהו סוד 11 סמני הקטורת. היינו כנ"ל, שכל מה שעולין מעלה יותר, יכולים לתקן הקדושה שנפלה לעמקי הקליפות ביותר, שבשביל זה צריכים להתקרב לצדיק הגדול ביותר כנ"ל. וזה בחינת יום הכיפורים, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים עם קטורת לכפר על בני ישראל. היינו כנ"ל, שכל מה שצריכים להמשיך כפרה ותיקון לניצוצות שבעמקי הקליפות יותר, צריכים לעלות למעלה יתרה יותר. ועל כן, ביום הכיפורים שהיה צריך הכהן הגדול לכפר על כל בני ישראל, על כל החטאים והעוונות והפשעים שגרמו לירד לעמקי הקליפות חס ושלום, על כן היה צריך לעלות למעלה למעלה יותר, שזהו בחינת מה שנכנס לפני ולפנים, שאז נכנס למקום שנכנס, לקדושה העליונה, וגבוה מאוד מאוד למעלה מכל העולמות. כמו שכתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש וכו'. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, וכל אדם העליון, והבן היטב לאיך הנכנס הכהן הגדול. וכל זה כדי לכפר על כל החטאים, כדי לתקן אותם שנפלו לעמקי הקליפות כנ"ל. והצדיק האמת הוא גדול יותר אפילו מן הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי יש עבירות שגם הכהן גדול אינו יכול לכפר עליהן ביום הכיפורים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שיש עבירות שיום הכיפורים תולה ומיתה מכפרת. אבל התלמיד חכם האמת יכול לכנוס עוד לפניים יותר ויותר ולהמשיך כפרה ותיקון גם להם וכנ"ל. וזהו חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יכפרנה. היינו שיש עוונות שגורמים חמת מלך חס ושלום עד שאין מועיל להם אפילו הכפרה של הכהן גדול ביום הכיפורים. כי אם מלאכי מוות שאין נגמר כפרתו עד המיטה, בבחינת יום הכיפורים תולה ומיטה מכפרת. אבל ואיש חכם יכפרנה, כי החכם האמת, שהוא בחינת הצדיקים האמיתיים, יכולים לתקן הכל אם יזכה להאמין בהם באמת כנ"ל. י"ד. ועל כן אומרים קריאת שמע קודם פרשת הקורבנות. כי עיקר התיקון של הקורבנות הוא קטורת, שיש להם כוח לעלות למעלה למעלה ולצייר שם האור לברכה וכו'. כל זה זוכין על ידי קריאת שמע שהיא אמונה שזהו העיקר, שעל ידי זה נכללים בו יתברך ובצדיקיו האמיתיים ובתורתם הקדושה, וזוכין להמשיך האור בבחינת ציור מלמעלה לטובה ולברכה, שעל ידי זה זוכין אחר כך שיתקן הכל. כי זוכין אחר כך לקבל עצות נכונות עד שיזכה לתשובה שלמה, שזהו בחינת קורבנות שמחפרים כשאומרים אחר קריאת שמע. כי הקורבנות הם בחינת תשובה כמו שכתוב, והתוודה עליו וכו'. כי עיקר בחינת תיקון הקורבנות, שהוא בחינת כפרת עוונות, שזהו בחינת תיקון התשובה, זה זוכין רק על ידי אמונה שהיא בחינת קריאת שמע כנ"ל. תתוו. והנה מבואר בהתורה הנ"ל שקריאת שמע עם דמעות מכניעין לגמרי את תאוות ניוף. ועל כן זה שרגיל בערעורים חס ושלום צריך לבכות בשעת קריאת שמע וכוליין שם. וזה סוד ויבק על צוואריו עוד הנאמר ביוסף כשבא ליעקב. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שיעקב היה אז קורא את שמע. זה בחינת סוד הנ"ל, בחינת בכייה בשעת קריאת שמע כדי לבטל תאוות ניאוף שיעורה כולל מכלל ישראל שהיו תלויים בהם. כי יעקב ויוסף כחד החשיבה. ועל כן הבכייה של יוסף וקריאת שמע של יעקב נחשב לאחד. וכל זה היה בשעת כניסת יעקב עם השבעים נפשות לגלות מצרים. שעיקר הגלות היה בחינה הנ"ל, מה שצריכים הנפשות של בית יעקב להצטרף ולהתנסות בגלות של 70 אומות ובתאוותיהם, שהעיקר הוא תאווה הכללית שהוא רק כולל כנ"ל, שזהו בחינת גלות מצרים. ועל כן, אז בעת כניסתן לשם, קרא יעקב את שמה, כי על ידי קריאת שמה מכניעין זאת התאווה. ויוסף הוסיף לבכות על צוואריו אז, כדי להשלים התיקון הנעשה על ידי הבכייה בשעת קריאת שמה. כי יוסף ידע שהזוהמה של מצרים גדולה כל כך, עד שאין די לבטל זוהמת מצרים שהורה כולל הנעל על ידי קריאת שמה לבד. רק צריכים גם לבכות בשעת קריאת שמה וכנל. כי עיקר הבכייה שהוא לגרש המרה שחורה שפחה בישה וכו', שמשם תאוות ניאוף, זה נעשה על ידי יוסף דייקה, כי הוא היה לו ניסיון עם השפחה בישה הנשגז, נידע שפחה גויה זונה, וכבש יצרו. נמצא שעיקר המלחמה עם השפחה בישה הוא על ידי יוסף הצדיק, ועל כן הוא דייקה בחה לגרש בחינת השפחה בישה עמה דערב רב, שהוא תחול מרה שחורה, לגרשה על ידי הדמעות. ויעקב קיבל אז עול מלכות שמיים בקריאת שמה, שבכוח הזה מגרש יוסף הצדיק השפחה בישה על ידי הדמעות. כי עיקר בחינת קריאת שמה נמשך מבחינת יעקב, ישראל, מבחינת שמה ישראל, ישראל סבא, שהוא נכלל באחדותו ידבח, בבחינת השם אלוקנו השם אחד. ובכוחו יש לנו בני ישראל כוח לקבל אלינו עול מלכות שמיים ולייחד שמו יתברך בקריאת שמה בכל יום. כי יעקב ויוסף כחד דחשיבה. בעיקר תיקון נפשות ישראל לזכות לעמוד בניסיון בגלות מצרים שהוא בחינת הצירוף של התאווה הנעל, הוא על ידי שניהם דייקה. כי למחיה של אחו אלוהים לפניהם. כי על ידי שעמד בניסיון, על ידי זה הכניע זוהמת מצרים, ועל ידי זה יש כוח לישראל לעמוד בניסיון של תאווה זאת. בעיקר כוחו לעמוד בניסיון היה על ידי יעקב, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, דמות דיוקנו של יעקב נזדמנה לו. כי שניהם, יעקב ויוסף, כחד החשיבה. אך עיקר בחינת המלחמה הוא בבחינת יוסף כנל. בעיקר קבלת עול מלכות שמיים, שעל ידי זה יש לו כוח להילחם, ובחינת יעקב. ועל כן שניהם נכללו יחד בשעת קריאת שמה. ויוסף בכה אז, שעל ידי זה גרש השפחה בישערה כולל הנעל. בכוח הקריאת שמה של יעקב שקרא אז, שזו בחינת בחייה בשעת קריאת שמה הנעל, שעל ידי זה מבטלין לגמרי את האהבה הנעל. וכל זה היה בשביל כלל ישראל, כדי שיוכלו לעמוד בניסיון בתאווה זאת, ולזכות ל-70 פנים של תורה, שהוא בחינת קבלת התורה אחר יציאת מצרים, וכמבואר מזה בהלכות פסח. ט"ז. וזה שמבואר שם בתורה הנ"ל ש-12 תיבות שבשמה הוא ברוך שם, הם כנגד 12 שבטי יה. כי עיקר קריאת שמה נתגלה על ידי 12 שבטי יה עם יעקב אביהם, שכלול מכולם. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, ויקרא יעקב לבנה וכו', שביקש לגלות את הקץ וכו', אמר שמה יש בכם וכו', פתחו ואמרו שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נמצא שעיקר קריאת שמה נתגלה על ידי יעקב ובניו שכלול מהם, שהוא 12 שבטי יה, היינו כנל, כי 12 תיבות שבקריאת שמה הם כנגד 12 שבטי יה, כי עיקר קריאת שמה נתגלה על ידם כנל, ועל ידי זה הכניעו זוהמת מצרים, עד שזכו ישראל לעמוד בניסיון בצירוף בהתאווה הזאת ולצאת משם בשלום, ולקבל את התורה בשבועות, בבחינת 70 פנים לתורה וכנ"ל.